www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا وعلى آله وعلى أصحابه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سے بڑا قدر دان کوئی نہیں. وکان اللہ شاکرا علیما، شاکر یہاں قدر دان، تمہارا رب سب سے اعلیٰ درجے کا قدر دان ہے. آپ اس میدان میں پڑے ہوئے ہیں، سردی بھی ہے، ہلکی ہلکی بارش، اس سے پہلے بہت سی بارش. اس مشقت کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اللہ کے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار فرس تحت رجلك ام حمار. اذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الناس نعام اذا ما تنتبہ. لوگ زندگی کی تعبیر کی سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. اس مشقت پر اللہ کیا دینے والا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. کہ یہاں آنے میں کوئی رائمنڈ سے کرایہ نہیں بھیجا گیا، کوئی بسیں نہیں بھیجی گئیں، آگے آپ کے لیے کوئی دسترخوان نہیں سجائے گئے. اب 100% اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس پر مشقت میدان میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس وقت آپ کی دعائیں سیدھی عرش پہ جا رہی ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے. پوری امت کے لیے دعا فرمائیں، پوری انسانیت کے لیے دعا فرمائیں، اپنے لیے دعا فرمائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے. اس وقت انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، ہو وجتب آپ کو، ہم نے تمہیں چنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. پھر ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا جن کا ہم نے چناؤ کیا. ہمارے نبی کا ایک نام ہے مصطفیٰ، ایک نام ہے مجتبیٰ، سنتے ہیں نا آپ. اللہ نے یہ نام ہمیں بھی دیا ہے ہوجتبا کو, ہم نے تمہارا اجتبا کیا ہے, ہم نے تمہیں چنا ہے, تم بھی مجتبا امت ہو. اب ہماری نسبت ہوگی باقی امتوں کے ساتھ کہ باقی امتوں میں سے تم مجتبا ہو اور باقی امتوں میں سے تم مصطفیٰ ہو. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے جن کو اپنے بندوں میں سے چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا, قرآن پاک. استفاء ہوتا ہے خالص چیز کو چننا, مشتبا ہوتا ہے کسی کام کے لیے چنا ہو کرنا. انا اخترتک فاستمع لما یوحى, اختیار ہوتا ہے اپنی من پسند چیز کا چناؤ کرنا, وہ چیز اچھی ہے بری ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں نہیں کرتے, اس سے پاس نہیں. اختیار, اختیار اس کا مطلب ہے مجھے یہ جرسی پسند آئی میں نے اس کو لے لیا, یہ جرسی اچھی ہے بری ہے مہنگی ہے سستی ہے یہ چیزیں میری نظر میں نہیں, مجھے پسند آئی میں نے اس کو لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال کیے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں انا اخترتک, میں آپ کو پسند کر چکا ہوں. اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کنتم خیر امت, تمہیں بھی میں بس ایک ترجمہ ہے تم سب سے اچھی امت ہو, اور ایک اس کا ترجمہ ہے تم مجھے تمام امتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہو, اور اس کا ایک ترجمہ ہے کہ تمام امتوں میں تم سب سے زیادہ انسانیت کو نفع پہنچانے والی امت ہو. یہ سب لفظ خیر کے ترجمے ہیں. تم میرے پسندیدہ, مجھے یہ ترجمہ سب سے زیادہ اچھا لگتا, تم بہترین امت ہو. یہ تو جب سے آپ تبلیغ میں لگے ہیں ہم یہ سن رہے ہیں کن تم خیر امت, تم سب سے بہترین امت. میں تھوڑا لغت کو دیکھتا رہتا ہوں, پوریتا رہتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے. تو خیر کا ایک اور مطلب کہ تم میری پسندیدہ امت ہو, مجھے پسند آ گئے ہو. ایک دفعہ ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا, ڈاکہ چوری ان کا پیشہ تھا تو وہ لوٹ مار کے لیے حملہ کر دیا اور لوٹ کے لے گئے مال. تو بنی اسرائیل کے جو اس وقت نبی تھے ان کا نام نہیں لکھا تھا بس نبی ہی لکھا, وہ بد دعا کرنے لگے تو جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے, ان میں ہمارے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں. تو انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا, کنتم خیر امت, تم مجھے بڑے پسند ہو, مجھے اچھے لگتے ہو. جو پسند ہوتا ہے اس کی رعایت بھی ہوتی ہے. یہ آیت اتری من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو دس دیں گے. یہ قانون تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی اللہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے تیری رحمت, میری امت کے لیے تو وہ خاص چیز ہو, ضد امت ہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر دیتے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے ہمیں قرضہ دینے والا, فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, ہم بڑا چڑھا کے دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں یا اللہ, ضد امت ہی, میری امت کو کچھ اور زیادہ کر. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کہ آپ کی امت کے ایک پر 700 گنا اجر ملے گا, ایک روپے پر 700 گنا. ٹھیک ہے میرے محبوب, ایک پہ 700 پوری دنیا میں جاؤ پتا کرو کہ ایک روپے پر 700 روپے کہیں نفع ملتا ہے؟ ایک ڈالر, ایک پاؤنڈ, ایک یورو, ایک ریال, ایک درہم, ایک دینار پر کوئی 700 کما سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. اور میرے اللہ نے کہا ایک پہ 700, تو میں قربان جاؤں. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی, تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے, تھوڑا اور زیادہ کر دے. واہ یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں آپ ٹھیک ہے, وہ ہم اب آپ کو خوش کرتے. وہ کیسے؟ کَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ, ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں. یہ 7 لاکھ, یہ 7,000, یہ 700, یہ 49 کروڑ, یہ تو بچوں کا کھیل بن گیا. جب اللہ کہہ رہا ہے بغیر حساب, اور بغیر حساب ایک مطلب تو ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں, یہاں بھی وہاں بھی اتنا دوں گا کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہمارے لحاظ سے, ورنہ دنیا میں تو ہر چیز محدود ہے. یہاں بھی وہاں بھی کھلا دوں گا. دوسرا مطلب ہے بغیر حساب, یہ اس سے زیادہ پیارا مطلب ہے. نہ یہاں حساب لوں گا, نہ آگے حساب لوں گا. پہنچ کرو جاؤ. ایک حدیث یاد آئے گا, اللہ کہے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْر, یہ سب کے لیے نہیں, صبر والے. فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْر, صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی, ان سے کہا جائے گا انطلقوا الى الجنہ, چلو جنت میں تشریف لے جاؤ. جب وہ جانے لگیں گے تو اللہ ان کی شان دکھانے کے لیے خود ہی یہ نظام کرے گا. آگے فرشتے ڈنڈے, یہ ہمارے بھائی نہیں ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے, تو وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے بیریئر. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا الى الجنت, ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا, تو پہلے اپنا کھاتا تو کلیئر کرو, صاف کرو, پھر آگے جاؤ. وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہمارا حساب ہے ہی نہیں, ہم بے حساب لوگ ہیں. وہ کہیں گے تم کون لوگ ہو جن کا حساب کوئی نہیں؟ تو کہیں گے نحن اہل الصبر, ہم صبر والے لوگ ہیں. وہ کہیں گے ما صبرکم, کیا صبر کیا تم نے دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ وصبرناها عن معصیۃ اللہ وصبرناها علی البلاء. وہ کہیں گے ہم اللہ کے احکام پر جمے صبر کے ساتھ. جسے ابھی آپ سردی میں بیٹھے, نیچے زمین ٹھنڈی ہے برف کی طرح, اس کی ٹھنڈک آپ کو چڑھ رہی ہے, آپ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم نے اللہ کی اطاعت پہ صبر اپنے آپ کو روکنے کو کہتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ کھڑا کیا, روکا, جمے. وصبرنا عن معصیۃ اللہ, ہمارے بھی نفس سے, ہمارا بھی گناہوں کو جی چاہتا تھا, لیکن ہم نے اپنے نفس کو لگام دی اور اسے کھینچ کے گناہوں سے ہٹا کے رکھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا اور اپنے نفس کو لگام چڑھائے گا اور اسے کھینچ کے پیچھے رکھے گا, تو اسے خوشخبری ہو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَصَبَّرْنَا عَلَى الْبَلَى، اور کہا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تھی تو اس پر بھی ہم صبر کرتے تھے، اس پر بھی کوئی واویلا نہیں کرتے تھے. حضرت خبیب کو جب ابو سفیان نے چڑھایا سولی پر اور وہ 40 نیزے باز جو نیزے لے کے کھڑے تھے ان کے سینے میں پار کرنے کے لیے، تو ان کے لمبے اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر سنا رہا ہوں. فصبرنی علی ما یراد بی فقد قطع لحمی وقد آصمت معی، کہ یا اللہ مجھے صبر دینا، ابھی یہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کریں گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، میرے سینے میں نیزے ڈال دیں گے، یا اللہ مجھے صبر دینا جو یہ کرنے والے ہیں، اس پر میں بزدل نہ بن جاؤں، یا اللہ مجھے صبر دینا، یہ ہے آزمائش پر صبر. ان کا چہرہ قبلے کی طرف لٹکے ہوئے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ. جب ان کو شہید کرنے لگے تو ابو سفیان نے کہا ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دو. لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكل مبد عداوة لانني في وصاق مشيدي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آصمت معي. یہ تین چار شعر پڑھے انہوں نے. ابو سفیان کہنے لگا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو. تو جب ان کے چہرے کو کھجور کے تنے کو یوں پھرا رہے تھے، موت کے وقت تو بولا نہیں جاتا ہے اور یہ شعر و شاعری کر رہے ہیں، اس قدر سبحان اللہ جنت کا یقین اور اللہ کی اطاعت پہ صبر کا یقین ان کو یوں پھیر رہے تھے. تو پھرتے پھرتے پھر دو شعر پڑے. ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. ابو سفیان ادھر منہ کر یا ادھر، میرا راگ میرے چاروں طرف موجود. اینما تولوا فثم وجه اللہ للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا، شمال میرے اللہ کا، جنوب میرے اللہ کا، بلندیوں پستیوں پر میرے اللہ کی شہنشاہی، پہاڑوں میدانوں صحراؤں پر میرے اللہ کا راج. لہذا ادھر منہ کر یا ادھر منہ کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ما ان ازالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا منہ کدھر پھیر کے تم مجھے ذبح کرو گے. کرو ادھر آ ستم گر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ کھلا سینا. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. اور یہ میں اپنے اللہ پہ قربان ہو رہا ہوں، میرا اللہ چاہے گا تو میری بوٹی بوٹی میں اللہ برکت ڈال دے گا. اور آپ کو عجب سناؤں، 40 دن خبیب کی لاش لٹکی رہی اور وہ خراب نہیں ہوئی، ترو تازہ خون رس رہا ہے. تو پھر آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد ان کو بھیجا کہ جاؤ وہ لاش اتار کے اسے دفن کرو. تو یہ تینوں حضرات پہنچے اور ان کی لاش کو اتارا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی قتل کیے گئے. تو قریش کو پتا چل گیا تو پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی پکڑنے کے لیے اور لاش پہ قبضہ کرنے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ قریش آ رہے ہیں تو انہوں نے لاش کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکالی. تلواریں نکالی تو زمین پہ پھٹی اور لاش اندر چلی. تو قریش کہنے گئے ہماری تمہاری لڑائی کوئی نہیں, ہم تو اپنے قیدی کو لینے آئے تھے, وہ تو زمین لے گئی, چلو جاؤ واپس چلے جاؤ. یہ میرے اللہ کا اکرام اور اعزاز تھا خبیث کے لیے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میرے محبوب ہم آپ کی امت کو یوفا صرف دینے کو نہیں کہتے, یوفا ہوتا ہے جیب بھر دینا, پوری بھر دینا, گنجائش ہی نہ چھوٹ, اتنا دینا کہ گنجائش ہی نہ چھوٹ. تو ہم اتنا دیں گے میرے محبوب, اور دینے کے بعد ایک تو کھلا دیں گے اور ایک حساب بھی نہیں دیں گے. جاؤ موج کرو صبر والے ہو. کن تم خیر امتن, تم میری پسندیدہ امت ہو, تم مجھے اچھے لگتے ہو, تم میرے پیارے ہو. کیوں پیارے ہو؟ وجتباکم, تمہیں چنا کس بات کے لیے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, پھر ہم نے استفا ہوتا ہے خالص چیز کا چنو, خالص اجتباع ہوتا ہے کسی کام کے لیے چنو, اور اختیار ہوتا ہے پسند آ گئی چیز اور اس کے لیے چنو. یہ تینوں لفظ اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی امت یعنی ہمارے لیے استعمال فرما رہا ہے کہ تم مجھے اچھے لگے میں نے تمہیں چن لیا, تم مجھے پسند آئے میں نے تمہیں چن لیا. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ پسند کر چکے ہوں اس پہ سنا رہا ہوں, ان کے خاوند اوس بن ثابت نے انہیں طلاق دی. طلاق اظہار, طلاق اظہار ایک طلاق تھی عرب میں. کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے, کما انتی علیہ کا ظہر امی, تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے. تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور کبھی بھی اس سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. تین طلاق میں تو ہے نا کہیں اور شادی ہو جائے اور وہاں سے طلاق ہو تو پھر شادی ہو سکتی, اس طلاق میں ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا تھا اور دوبارہ کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو خولہ بنت ثعلبہ یہ ان کا ایک اور واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا امیر المومنین میری بات سنو. تو لوگ ساتھ حضرت عمر کھڑے ہو, کہا تمہیں یاد ہے تمہیں عمری عمری کہا جاتا تھا, پھر تم عمر بنے, پھر اب تم امیر المومنین بنے, تو امارت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور حضرت عمر ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ان کی بات سن رہے تھے. جب وہ چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بڑھیا اس طرح آپ کو بیچ بازار کھڑا کر کے ایسے سخت الفاظ سے نصیحت, عمری عمر امیر المومنین یہ کون ہے, آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے بس میں تو عمر ہوں چھوٹا سا بندہ, یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ سنی تھی, میں کیسے نہ سنتا زمین پر. یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے, وہ آ گئی اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ کنگھی فرما رہی تھی, انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق زہار دے دی, تو کیا حکم ہے؟ تو ابھی کوئی اللہ کی طرف سے تو کوئی بات آئی نہیں تھی, تو آپ نے رواج فرمایا خولا حرم تے علیہ ہے, خولا تیرا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس پہ حرام ہو گئی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری عمر ڈھل گئی ہے, میں کہاں جاؤں؟ آپ نے کہا حرم تے علیہ تو اس پہ حرام ہو گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ انہ نصرت له یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر گئے کیا کہ زندگی گزاروں. نظر ثانی فرمائیں تو جب آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنتا میں اپنے رب. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی کبھی ہم اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان دمن تو ہم کہاں سے کھلاؤں ان کے باپ کون کرے یہ ضائع ہو جائے کر رہی ہے. اللہ تو بے نیاز کسی چیز کا پابند نہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ سے وہی آ گئی تو انہوں نے ایسے دیکھا اللہ کے نبی کو وہی کے آثار کس بات پہ اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ابھی میرے خلاف آئے گا جو اور زور سے رونا شروع کر دیا. ثم اورث الکتاب الذی نصفی کذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ سارے الفاظ میں اللہ اپنی محبت کا تو مجھے اچھے بڑے لگتے. اس لیے جسے اللہ پسند کرے اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے, اس کی بے اکرامی نہیں کرنی چاہیے, اس کی حقارت دل میں نہیں لینی چاہیے, اس کی کمیاں نہیں پکڑنی چاہیے, اس کے عیب نہیں پکڑنے چاہیے. آنکھیں جھکا کے رکھیں دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپنا پن تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی ہزاروں دفعہ یہ اشعار سنے جو ابھی سنائے ہیں یہ انہیں وہی ہمیں سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ اوروں کا عیب نہ دیکھا کرو اپنے عیب دیکھا کرو. اور تو اس پر یہ اشعار سنایا کرتے تھے. اللہ نے پسند کیا. جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولنے کا آپ مسکرائے. خولا مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اپنے نبی کے فتوے کے خلاف خولا کے حق میں. اور صرف جبریل نے آ کر یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ چلا ختم ہے جی بس, نہیں. اور خولا کا نام سورج کے مغرب سے نکل جب تک قرآن پڑھا جائے گا خولا کا نام زندہ رہے گا. 28 پارے سے قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی واللہ یسمع تحاورکما. سمع اللہ وہ قول اللہ کروایا ہے. قرآن کا اندر لمبا ایک ہے اللہ سے تجادلک اللہ یسمع تحاورکما سبحان اللہ. خلق اللہ نے اپنی بندی کا آپ سے جھگڑا سن رہے تھے. جرمانہ ہے, یہ جرمانہ دینے کے بعد عورت خامن کے لیے حلال ہو. اس امت سے اللہ نے آیت اتاری یستوی القاعدون من المؤمنون والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت اتاری کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جیسے ابھی آپ اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں, جو جو اس کے برابر گھر بیٹھنے والا نہیں ہو سکتا چاہے ساری رات کو پکڑ نہیں سکتے. عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور یہ آیت سن رہے ہیں. وہ نابینا ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نے کیا اتار دیا کہ تیرے راستے میں نکلنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. میں تو اندھا ہوں, میں تو جا نہیں سکتا, میری تو مجبوری ہے کہ میں اندھا کیسے جاؤں تیرے راستے میں, تو میرے بارے میں گنجائش اتار. اللہ میرے بارے میں گنجائش اتار. تو یہ پورا قرآن کا واحد واقعہ ہے کہ جبریل دوبارہ آئے صرف ایک لفظ لے کر, ایک لفظ ورنہ کم از کم آیت اترتی, آیت آیت لے کر آ رہے ہیں. سورہ انعام واحد بڑی سورت ہے جو اکٹھی اتری. میرے نبی حرم شریف میں تھے, 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے جبریل کے ساتھ اترے جب سورہ انعام اترے. تو آیت دو آیتیں تین آیتیں تو اترتی تھی, لیکن آج ایک لفظ اتر رہا ہے. کنتم خیر امتنا, تم مجھے بڑے اچھے لگتے. بنا کی فریا عبداللہ بن ام مکتوم, یا اللہ تیرے راستے میں جانے والے گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے, تو میں تو نہ پینا ہوں, میں کیسے جاؤں؟ تو میری من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالہم ورسول اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس آیت کو یوں پڑھا جائے, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. یہ ایک لفظ قرآن کا آسمان لے کر آئے عبداللہ بن ام مکتوم کی خاطر کہ جو معذور ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ کر جو صحت مند ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے. میرے نبی نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں اور سب سے پہلے جائیں گے جنت میں. میرے نبی نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں 80 صفیں میری امت کی اور 40 صفیں 125,000 نبیوں کی ہیں اور 80 صفیں میری امت کی ہیں. اور قیامت کے دن اعلان ہوگا اَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا, کہاں ہے وہ امی امت اور ان کے رسول. اس اعلان پر آپ نے فرمایا ایک اونچے مقام پر حکم ہوگا کہ ڈال دو, دیکھو پل صراط کافروں کے لیے نہیں ہے, پل صراط کافروں کے لیے نہیں ہے, ایمان والے اور منافق, ایمان والے اور منافق. کافروں واضح لهم خزنت یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتنا حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. تو کفار کے لیے سیدھے دروازے والے اور منافق ان کو اوپر سے گزارا جائے گا. پھر اللہ جس کو پانی پیئیں گے امر اور نہیں کوٹوں سے معذور تھے, بڑی مشقت ہوتی تھی, چشتیاں چھوٹا سا قصبہ پانی کے پینے سے داڑھی غائب, داڑھی نہیں ہوگی, پورے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا, صرف سر کے بال ہوں گے, پاؤں کے بال ہوں گے, مونچھیں ہوں گی ہلکی ہلکی اور یہ آنکھوں کے بال ہوں گے, باقی جسم شیشے کی طرح شفاف ہوگا. اجرت جسم پہ بال نہیں, امرت داڑھی نہیں. میں وہ نوجوانوں میں مذاقن کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھ لو یہیں رکھ لو, آگے کہیں تمہیں نہ رکھنی پڑ جائے, ہماری چھٹی ہو جائے تمہیں رکھنی پڑ جائے. بھائی جنہوں نے دنیا میں داڑھی نہیں رکھی سارے انڈین داڑیاں رکھا ہوئے ہیں اللہ جنت میں داڑھی صاف کر دیں. جسم کے بال سارے صاف کر دیں, مکحل آنکھوں میں سرما لگائے, جعاد سر کے بال نیم گمریالے کرے گا, اور قامت آدم آدم علیہ السلام کا قد دے گا, حسن یوسف یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا, اور میلاد عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا, قلب ایوب ایوب علیہ السلام کا دل دے گا, لحن داؤد داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا, وہ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمات, اور اللہ اپنے حبیب کے عالی اخلاق عطا فرمائے گا. اجرت امرت اکحل اح بیض جعاد سرخ و سفید چمکتے چہرے 130 فٹ قد ہو جائے گا. مرکز میں جا کے اس کا مینار دیکھو اور پھر اپنے قد کا تصور کرو, کیونکہ اللہ نے جنت کی عورت کو نہیں حضرت اما حوا اور حضرت بابا آدم کو 130 فٹ کا بنایا تھا, پھر یہ چھوٹے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچ گئے. جنت میں اللہ یہ قد واپس کرے گا, چونکہ آگے جنت کے حوروں کا قد بھی 130 فٹ ہے, ہم 5 فٹ کے چلے گئے تو وہ تو جیب میں ڈال لے, اور پھر اس کے 100 جوڑے ہیں, وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی 100 جوڑے پہنتی ہے, پھر تم شور مچاؤ گے میں اس جیب میں ہوں مجھے نکال. سبحان او جنت کا حسن مل گیا, جنت کی جوانی مل گئی, جنت کا قد مل گیا, داؤد کا لحن مل گیا شیریں آواز, ایوب کا دل مل گیا, عیسیٰ کی عمر مل گیا علیہ السلام, آدم کا قد مل گیا علیہ السلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مل گئے. اب سارے کھڑے ہوئے, یار اندر کیسے جائیں, تو دروازے ہی بند ہے, تو سوائے ہمارے نبی کے کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا. لیکن جیسے میدان محشر میں شفاعت ہمارے نبی کی ہوگی, سب نبیوں کے پاس جائیں گے کہ حساب شروع ہو, سب کہیں گے ہمارے بس کا نہیں ہے, تو پھر ہمارے نبی کے پاس آئیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ حساب شروع ہو, تو ہمارے نبی کی شفاعت پر حساب شروع ہوگا. اب یہاں دوبارہ اپنے نبی کی شان دیکھنا, سارا مجمع حتیٰ کہ یہ امت بھی اپنے نبی کے پاس نہیں جائیں گے. آدم علیہ السلام, حضرت جی دروازہ کھلوائیں, ابا جان دروازہ کھلوائیں, وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا, اندر لے جانے کا کام کوئی اور ہی کر سکتا ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. شیس ادریس اور نور اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور یوشع اور ہود اور خالد اور لوط اور شعیب اور یونس اور زکریہ یحییٰ سلیمان داؤد علیہ السلام, سارے نبیوں کے پاس جا رہے ہیں. جی دروازہ تو کھلوائیں, ہر نبی کہہ رہا ہے ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچیں گے, یا روح اللہ دروازہ تو کھلوائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بات یہ ہے کہ کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا, لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے. کہیں گے اللہ کے نبی ہمیں پتہ بتا دیں, ہم تو تلاش کر کر کر کر کے کر کر کے ہم تھکے پڑے ہیں, کوئی بتا دیں کون ہے کھلوانے والا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ, محمد احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہٰ یاسین بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاس بن طابق بن جانم بن ناحش بن ماخي بن عرفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يهزن بن يلهن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعول بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يلد بن ملاليل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله يا حبيب الله دروازہ کھلوائیں تو دیکھو میرا نبی کہیں گے انا لہو انا لہو میں کھلواؤں گا پھر آپ سب کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے اور فرمایا اللہ میرے اوپر اپنی تعریف کا الہام کرے گا ایسا جو نہ پہلے نہ بعد میں. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع میرے محبوب سر اٹھائیے مانگیے ملے گا شفاعت کیجئے سنی جائے گی قبول ہوگی. تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ تیرے بندے جنت کے انتظار میں ہیں دروازہ کھول. تو اللہ کہیں گے آپ ابتدا فرمائیں آپ سے کھلے گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑ جائے. اور اگلی سنو اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ داخل ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ جنت سے ایک سواری اڑتی آ رہی اس کے سبز پر ہیں اور وہ آتی ہے جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے اور یوں نیچے اترتی ہے جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. وہ کس شکل میں ہوگی کیا ہوگی یہ تو اللہ جانے. آپ اس پر تشریف فرما ہوں اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی لگام کہہ لو. اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے کوئی آئے گا ڈرائیور کوچوان آئے گا جو یہ رسی پکڑ کے آگے آگے چلے گا. اس رسی کے گرنے میں ایک اشارہ کہ کوئی اور اس رسی کو پکڑنے آئے گا. لہذا یہ اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا اعزاز کہ نبی کا ڈرائیور بن جاؤں لہذا سب کی نظریں ایسی ہو جائیں گی ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھائی ہوں کون دیکھو بھائی کس کی باری تکتی کس کے بھاگ جاتے ہیں کس کا نصیب جاگتا ہے. ابو بکر ہی جائیں گے سب سے بڑے صحابی یا عمر جائیں گے عثمان جائیں گے یا علی جائیں گے جو سب سے زیادہ قریب اور محبوب اور داماد اور حسنین کے والد یا حسن حسین جائیں گے جو آنکھوں کی ٹھنڈک جو جنت کے پھول جو آپ نے کبھی فرماتے میری دنیا کی پہاڑ ہیں کبھی فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کبھی فرماتے میرے جنت کے دو پھول ہیں کبھی فرماتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. حسن و حسین اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا سب سے جزو اعظم ہے. تو سب یوں دیکھ رہے ہیں تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال بن رباح کو بلاؤ بلال آ جائے بلال ہم کا بلال حبشی نہ عرب نہ قریشی نہ سید حبشی حبشی کا بیٹا غلام غلام کا بیٹا ہم کا بلال میری سواری کی رسی پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا اور پھر میرے ساتھ میری امت میرے ساتھ ساتھ ہوگی میں دروازے پہ دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا بک امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کا حکم تھا میں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان بول رہا ہوں کہ جب تک میرے محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا اور تم نے خود کھڑے ہو کے کھولنا ہے یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا میں صرف آج آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو رضوان دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا خوشخبری سنو غریبوں کے لیے آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ داخل ہوں گے مالدار پیچھے ہوں گے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے روڑی والے رکش والے ٹانگے والے چھاپڑی والے کھوکھے والے ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت افاقہ کرتے ہیں آپ نے کہا یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے ابو بکر کہنے کے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نے فرمایا تو ہمیں کہا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے پکاریں گے حضرت ادھر سے دوسرا دروازہ کہے گا حضرت ادھر سے تیسرا کہے گا نہیں میرے اندر سے گزرے چوتھا کہے گا میرے اندر سے گزرے پانچواں کہے گا میرے اندر سے گزرے چھٹا کہے گا میں حاضر ہوں ساتواں کہے گا ادھر آئے آٹھواں کہے گا میں انتظار کر رہا ہوں تو سلمان فارسی یوں ہو کر کہنے لگے ایسے جیسے میں ایسے میں ایسے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں آپ نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا تھوڑا عالی شان میں نے کہا کس کا ہے مجھے کہا گیا قریشی کا ہے میں سمجھا میرا ہے میں قریشی ہوں اور محل اتنا عالی شان ہے کہ نبی کا ہوگا کہ جب میں جانے لگا فضاحت تو لے از خل جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے مذاق کیا ما منعنی الا غیرتک کا یا ابا حفص عمر میرا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں پر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا میں اس لیے نہیں گیا حضرت عمر رونے لگے اب علی کا اغار یا رسول اللہ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ہر نبی کا ایک رفیق ہے میرا جنت کا رفیق عثمان ہے پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا یہ مجھے دیکھو اور ایسے کھینچتے کھینچتے کھینچتے سے یہاں لگا لیا سینے پر لگا لیا کہا علی اطرزا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو حضرت علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ہر نبی کے دو خاص ہر نبی کا ایک خادم ہوگا میرے دو خادم ہوں گے ایک طلحہ ایک زبیر پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو بہت دیر سے آیا مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پکڑا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا کہ حبست کا کثرت مالک تیرے مال کی کثرت نے تمہیں حساب میں روکے رکھا تو سب سے آخر میں پہنچا میرے پاس عشرہ مبشرہ میں سے دس بڑے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ لیکن یہ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں پہنچیں گے کہ مال کی کثرت نے حساب میں روکے رکھا جبکہ آپ کو خطاب ملا تھا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے پھر مال کی کثرت نے تو جن کی کمائیاں حرام ہیں جن کی کمائیوں میں فراڈ ہے جن کی کمائیوں میں جھوٹ ہے جن کی کمائیوں میں وعدہ خلافیاں ہیں جن کی کمائیاں غلط ہیں کس طرح پار لگیں گے بھائی تو حلال کمائی پر یہ حال ہو رہا ہے اور اگر حرام دو طرح سے ہوتا ہے ایک آدمی کام ہی کاروبار ہی حرام کرتا ہے اور ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے حلال ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے کچھ کا کچھ بتاتا ہے ایک آدمی غلہ بیچتا ہے ملاوٹ کرتا ہے تو یہ چیز حلال ہے لیکن طریقہ حرام ہے ایک اللہ نہ کرے نشہ بیچتا ہے شراب بیچتا ہے جوئے کا اڈا چلاتا ہے یہ تو ویسے ہی حرام ہے لیکن ایک حرام یوں ہو جاتا ہے ملاوٹ کر دی کھوٹ کر دی جھوٹ بولا دھوکہ دیا فراڈ کیا چیز صحیح ہے لیکن فراڈ کیا ایک اس طرح کا حرام ہے تو اللہ ہمیں رزق حلال میرے نبی نے فرمایا چار کام کر لو آنکھیں بند کر کے سو جاؤ دنیا بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے صرف چار کام آپ نے فرمایا چار کام کر لو اربوں نے زاکان تفیق ماں ذرا کا ماں فاتح کا میں نے دنیا چار کام کر لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے صدق حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانتداری سے زندگی گزار حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرنا بد اخلاق نہ بننا عفت فی تعمت رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ایک اور حدیث آپ کو سنا آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے تو میں عورتوں کی ایک جماعت ایک طرف سے آ کر مجھ سے آگے نکل جائے تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو تم کون ہو کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ ہیں آپ کی امت کی بیٹیاں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور صبر کر لیا وہ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں میرے بھائیو اللہ نے اس امت کو پسند کیا ہے پسندیدگی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ دعوت کا کام ہے جس کے لیے ہم یہاں سردی میں جمع ہیں اور اللہ اگر آپ کو جزائے خیر دے میں بار بار آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی مشقت میں یہاں تشریف فرما ہیں کھانا کھانا مشکل روٹی لینا مشکل چائے لینا مشکل لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ٹوکن لے کے کھڑے ہوئے ہیں ٹوائلٹ پہ جاؤ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کی قسم اس کی قیمت اللہ آپ کو لگا کے دے تو میرے بھائیو ہمیں اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے جو ہمارے چھ نمبر ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارے چھ نمبر ہمارا سرمایہ ہے اس پر اس کام کو وجود ملا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارا دین نہیں ہے لیکن سارے دین کے لیے بیج ہے بیج اسے بیج سے درخت بن جاتا ہے بیج سے پورا باغ بن جاتا ہے یہ چھ نمبر پورے دین پر آنے کا ذریعہ ہیں اور یہ نقل و حرکت اس کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ ہے نقل و حرکت نہ ہو تو چیز اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی اور الیاس صاحب کے ذریعے سے پھولا سبق یاد کرایا گیا اور امت نے نکلنا اور چلنا شروع کیا مختصر موقع چلا چار مہینے تین دن سات مہینے چار مہینے ایک سال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں پھیلا دیا اور دنیا کے آخری کونوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا تو بھائیو اس پھیلاؤ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے گندم کی جب کٹائی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے گٹھے بنا کے باندھ کے رکھ دیتے ہیں فوری، چونکہ ہوا انہیں اڑا نہ دے، ہوا اڑا دے پھر انہیں باندھنا اور پکڑنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے دعوت کی محنت کو شہ بر اعظم میں پہنچا دیا ہے، آواز لگا دی ہے. حضرت عمر کا قول یاد آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، جب مکران فتح ہو گیا تو آپ نے لشکر واپس بلا لیے، کہ فرمایا بس واپس آ جاؤ، ہمیں اور نہیں چاہیے، کاش میرے اور اجم کے درمیان آپ کا دریا حائل ہوتا کہ ہم آگے اب مزید نہیں جانا چاہتے، کہ جتنا ہو چکا ہے اس کو سنبھالا جائے، اس کے لیے افراد تیار کیے جائیں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو پہلے مصر بھیجا لشکر دے کر، پھر پیچھے قاصد دوڑایا کہ عمر سے کہو اگر مصر میں داخل نہیں ہوئے ہو تو واپس آ جاؤ، اور اگر داخل ہو گئے ہو تو پھر ٹھیک ہے توکل کرو اور چلے جاؤ. عمر بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جنگ کے میدان کے وہ عالم تھے کہ ان کے برابر پورے صحابہ میں کوئی جنگ کا علم نہیں رکھتا تھا. اس لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور خالد کے کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ان میں اللہ کے نبی ہمیشہ میری اور خالد بن ولید کی رائے پہ فیصلہ فرماتے تھے، حالانکہ عشرہ مبشرہ موجود ہیں اور انصار و مہاجرین موجود ہیں، لیکن لبھائیو لکل فن رجال، اللہ نے تقسیم کیا ہے صفات کو اور وہ سب کو نہیں دی، کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے، جس میں جو صفت ہو اسے استعمال کرنا یہ دیانتداری ہے. اگر ہم اپنے ساتھیوں کو ان کی صفات کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو یہ خیانت ہوگی اور یہ ہمارا ذاتی نقصان ہوگا. تو عمر بن عاص کو جب قاصد ملا اور حضرت عمر میں خط لے کر آیا ہوں تو ان کو نا اندازہ ہو گیا کہ یہ واپس بلا رہے ہیں، تو انہوں نے قاصد کو بلایا نہیں، اس سے خط لیا نہ اس کو بلایا، کہا ٹھیک ہے ابھی مصروف ہوں بلاتا ہوں. چلتے چلتے چلتے جب مصر کی حدود میں داخل ہو گئے نا تو پھر قاصد کو بلایا اور وہ کہا کس لیے، کہا یہ خط ہے، خط داخل نہیں ہوئے ہو تو واپس، اور اگر داخل ہو گئے تو پھر چلے جاؤ. تو وہ تو سارا انہوں نے یہی اس لیے تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ واپس بلا رہے ہیں، تو جب وہ مصر کی حدود میں داخل ہو گئے توکل کرو سفر جاری رکھو، کہ اس حضرت عمر کی اس بانداؤ کو سنبھال اس کو مزید بڑھانے سے زیادہ اللہ کی غیبی مدد عدد کے ساتھ نہیں ہے، کثرت کے ساتھ نہیں ہے، صفات کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا ان ساری چیزوں کی طرف، وہی میں دوہرا رہا ہوں کہ یہ چھ نمبر بولنے کے لیے نہیں ہے، چھ نمبر میرے نبی نے بیان کیا. آپ اندازہ فرمائیں کہاں، جو 124,000 صحابہ صرف حج میں آئے، صحابہ اس سے بہت زیادہ تھے، 3-4 لاکھ سے اوپر تعداد ہے، ممکن ہے 5 لاکھ تک ہو. حاضر ہونے والے 124,000 تھے لیکن بہت زیادہ تھے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس سال چیچک پھیل گیا. چیچک ایک بیماری تھی جس میں جاتے تھے، چیچک کی بیماری پھیلی تو بہت بڑا مجمع حج میں نہیں آیا، ان کو صدمہ کہ ہم حج سے رہ گئے، وہ چیچک قیامت تک کے ڈرنے میں رہ گئے. کوئی بات نہیں، جو میرا امتی رمضان میں وہ ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا. یہ گنجائش اس چیچک کی وجہ سے ملی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا مجمع ہے اور آخری ملاقات ہے، اور آپ کا خطبہ میں نے ساری روایات کٹھی کروائیں تو 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، 15 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. 15 منٹ بھی مشکل سے ہیں, لیکن ساری چھوٹی بڑی روایات جمع ایک دو لفظ میں نے کروائیں تو 15 منٹ سے لمبا خطبہ نہیں ہے. دعوت مختصر تھی اور صفات میں وہ حمالیہ پہاڑ سے بھی اوپر تھے. آپ نے بیان فرمایا مسجد میں, پھر آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر اٹھو تم بیان کرو. ابو بکر رضی اللہ نے ان سے بھی تھوڑے وقت کا بیان کیا. پھر آپ نے کہا عمر اٹھو اب تم بیان کرو. حضرت عمر اٹھے, انہوں نے ابو بکر سے بھی کم وقت میں بیان کیا. پھر آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود اٹھو تم بیان کرو, تو انہوں نے ان کا بیان سنو. مجھے بھی 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا بیان کرتے ہوئے. اب عبداللہ بن مسعود کا بیان سنو. اللہ الہنا وہذا رسولنا, اللہ ہمارا معبود ہے اور اپنے نبی کی طرف اشارہ. وہذا رسولنا اور یہ ہمارے رسول ہیں. والقرآن کتابنا اور قرآن ہماری کتاب ہے. والکعبۃ قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے. رضینا بما رضی اللہ ورسولہ وکرہنا ما کرہہ اللہ ورسولہ, جس پر اللہ اس کا رسول راضی ہم بھی اس پہ راضی, اور جو چیز اللہ رسول کو پسند نہیں ہم بھی اس کو رد کرتے ہیں. اور کہا السلام علیکم اور بیٹھ گئے. یہ عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ صحابی کا بیان. میں ابھی اگر بس کر دوں نا تو یہ شاید بولنا اتنا چھوٹا بیان کیا, اتنا مختصر بیان کیا, کیا خیریت تو ہے, کچھ طبیعت ٹھیک ہے آپ, وہ تھوڑا بیمار ہو گئے تھے, اسی بیماری کا اثر تو نہیں آپ کے اوپر. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے بیان کرتے ہوئے اور 3 منٹ کا بیان عبداللہ بن مسعود کا میں نے آپ کو سنایا. ان کی باتیں لمبی نہیں تھیں, مختصر تھیں. صفات میں وہ ہمالیہ پہاڑ سے اوپر تھے. بھائیو ہمیں اپنے یقینوں, اس دعوت کی محنت کا سرمایہ پہلی چیز وہ اللہ کا یقین ہے, وہ اللہ پر توکل ہے. اور اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کی قسم کہ اسباب چھوڑ کے بارہ راز اللہ سے, یہ نہیں ہے. توکل ہے اسباب کو صحیح اختیار. قل ثم توکل, او قل ثم توکل. معجزات دلیل نہیں ہوتے, معجزات دلیل نہیں ہوتے. اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال کھلایا, ہمیں نہیں کھلائے گا. یہ غلط قیاس ہو رہا ہے, یہ غلط قیاس ہو رہا ہے. ہمیں بھی براہ راست اللہ کی قسم سب کو براہ راست کھلا سکتا ہے, جنت میں نہیں کھلائے. اللہ علیہ سے میں نے ان کانوں سے سنا کہ اس امت کا توکل اسباب کے ساتھ ہے. چونکہ توکل غلط بولتا ہوں, وعدہ خاطی کرتا ہوں یا وعدے کے مطابق کرتا ہوں, تو یقین لا الہ الا اللہ کا یقین جو قرآن اپنے واقعات سے ایگزین ساتھی کرتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا, اللہ جس کا در کھولے اسے بند کو نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, اللہ جس کا بند کر دے اس کا کھول کوئی نہیں سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اللہ مصیبت میں ڈال دے کوئی دور نہیں کر سکتا. کسی یورس کا بخیر فلا رابط لفضل, اگر وہ بھلائی کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا. اس یقین کے ساتھ تجارت میں, زراعت میں, حکومت میں, ذمہ دارے میں, کھیتی باڑی میں, مزدوری میں, نوکریوں میں لگنا, اس یقین کے ساتھ کہ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں اور جب میرے رب کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر اس پہ پورا اترنا, یہ یقین مطلوب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ دروازے کھولے ہیں اپنے بندوں کے, لیکن یقین کا یہ درجہ مطلوب نہیں ہے. یہ نہ اس درجے کی اللہ نے دعوت دی ہے نہ یہ درجہ مطلوب ہے. یقین کا جو درجہ اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہے اپنے, چاہے ریڑی لگاؤ چاہے مل چلاؤ, سچائی دیانت داری. وعدے کو نبھانا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، ناجائز منافعوں سے بچنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا یقین کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرے اللہ سے روتا ہے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذہن سازی کو نبیوں کے واقعات سے ہمارا ذہن اسباب سے کرنے والا تیرا اللہ ہے نبیوں کے واقعات سے. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے کونی بردن و سلاما، ہو جا ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے خوشگوار ترین دن وہ تھے جو انہوں نے آگ میں گزارے، انار پکے ہوئے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. حضرت مریم کو کسی مرد نے ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے دیکھا بھی نہیں، اور میرا رب ان کو بیٹا دے رہا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی دعوت دے رہا ہے. ان واقعات سے اللہ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر ہو اور تمہارا یقین نبی کے طریقے پر ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، پورا کلمہ ہم اللہ کے نبی، جب ہم اللہ کو بولتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کے نبی کو بھی بولیں. جیسے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں ایسی ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کے نبی کی بھی تعریف کریں. اب اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروانا ہی تو تبلیغ کا کام ہے، اور کیا کام؟ اللہ اس کے رسول کا تعارف کروانا ہی تو تبلیغ ہے، اور کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو میں نے آپ پر اتارا ہے وہ پہنچائیے، یہ ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ ہے میرا پیغام پہنچانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا معبود نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا تعارف اور جنت کا تعارف اور جہنم کا تعارف اور اللہ کے غیب کا تعارف ہی تو تبلیغ ہے، یہی تو دعوت ہے. اچھا اسے مختصر بیان کرو، چاہے اسے تفصیل سے بیان کرو، جیسا موقع ہو اس کے مطابق. اللہ کا تذکرہ دلوں کو روشن کرتا ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ دلوں کو روشن کرتا ہے. جسے آپ میرے دوست کی تعریف کرو گے نا تم آپ مجھے اچھے لوگوں کے، جب ہم اللہ کے محبوب کی تعریف کریں گے اللہ ہم سے پیار کرے گا کہ میرے حبیب کی تعریف ہو رہی، کیونکہ میرا رب خود اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، میرا رب خود اپنے حبیب کی قسمیں اٹھاتا ہے. لعمرک تیری جان کی قسم، سبحان وہذا البلد الامین، اس مبارک اس امانت والے شہر کی قسم، آپ کی رسالت پہ اللہ قسم اٹھاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں، آپ کے بول کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے میرے نبی کی زبان سے نکلے بول کی قسم، آپ کے بول کی قسم اٹھاتا ہے. اور امام راضی کا ترجمہ والضحا واللیل اذا سجا، مفسرین کے بادشاہ ہیں، وہ دو ترجمے اور کرتے ہیں. سبحان یہ راضی کی شان، والضحا بھائی آپ سن رہے ہیں، والضحا میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے انفرادی نصاب ہے اس کو پڑھنا ہے. لیکن جب ہم گھروں میں ہوں تو قرآن تو پڑھو، جب آپ گھر میں ہیں تو میں اپنے نبی کی زندگی تو پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسی گزاری، میرے نبی کی کیسی زندگی تھی، کیسی پاکیزہ زندگی تھی، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. چلو اور نہیں تم کر سکتے بڑے مصروف ہو تو قرآن کی صرف 89 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں 90 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 90 دفعہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. ایمان والو، ایک قرآن کا خطاب ہے یا ایھا الناس اے لوگو، ایک خطاب ہے یا بنی آدم اے آدم کی کل اولاد، ایک خطاب ہے یا ایھا الذین کفروا اے اہل کفر، ایک خطاب ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، ایک خطاب ہے یا ایھا الذین ہادوا اے یہودیو، اور ایک خطاب ہے یا ایھا الذین ایمان ہے. اسی کو ہم علماء سے پوچھیں، خود نہیں سمجھ میں آ رہا، علماء سے جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان سے پڑھ لیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہی بند ہو گئی تھی وہی کچھ دن، تو قریش کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ ناراض ہو گیا، اس کو بہت رنج ہو رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے بھی کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے، منصور حلاج کو قتل کے لیے لے جا رہے تھے رحمت اللہ علیہ، تو ان کو لوگ پتھر مار رہے تھے. ابوبکر شبلی نے ایک کنکر اٹھا کیسے پھینکا، اور وہ خاموشی سے پتھر پھینکتے ہوئے جا رہے تھے، خاموش. ایک کنکر اٹھایا شبلی نے اور یوں کہا نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، اس کے کنکر نے بھی مجھے چیر کے رکھ دیا ہے. تو اپنوں کی بات کھا جاتی ہے. تو اللہ کے نبی افسردہ ہو گئے حضرت خدیجہ کی بات سن کر. تو پھر میرے رب کا قرآن آیا والضحا واللیل اذا سجا. اب تیسرا ترجمہ سنو جو امام راضی نے کیا ہے، والضحا، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، مجھے آپ کے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا؟ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ناراض نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے. نبی کا طریق، اللہ کا امر، اس پہ جمنا، یہ توکل ہے. اپنے اسباب میں اللہ کے امر کو، نبی کے طریقے کو داخل کرنا، یہ توکل ہے، اور یہی توکل مطلوب ہے. باقی ایمان کے درجات کی تو حد کوئی نہیں، اللہ کے نبی تک یقین کے، ایمان کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل کو بھی کہہ رہے ہیں نہیں تیری بھی ضرورت کوئی، اور پانیوں کے فرشتے کو کہہ رہے ہیں ہواؤں کے تیری بھی ضرورت کوئی نہیں. اما اللہ فنعم انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہ ہے، لیکن بھائیو کس جگہ تیسی نمبر والا پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا ہے نا. ڈگری اس کو بھی ملتی کہ نہیں ملتی؟ اس کو فیل ہونے کا تانا تو نہیں مل سکتا. تو ایسے درجات ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، جو درجہ مطلوب ہے. چونکہ بہت سے نوجوان بے دلی کے ساتھ اگر کہتے ہیں جی یقین ہی نہیں بنا، ہمیں تو اللہ سے ابھی تک لینا ہی نہیں آیا، جس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یقین اور توکل کا کون سا درجہ مطلوب ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو اپنی تجارت میں، زراعت میں، نوکری میں، دفتر میں استعمال کرنا، گھر میں، یہ توکل ہے. اور اس کے خلاف جو، اس سے ہٹنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، فراڈ سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، ابن سیرین جو خواب کے ماہر، تو انہوں نے گھی منگوایا پورے اپنے پیسے کا، گھی گھی، ایک کنسٹر کھولو اس میں سے مردہ چوہا نکلا، تو سارے گھی کے کنسٹر دریا میں ڈلوا دیے سارے، اور دیوالیہ ہو گیا اور جیل جانا پڑا. ابن سیرین جیسی ہستی جیل میں گئے، چکے پیمنٹ کرنی تھی، وہ تو بیچتے تو واپس پیمنٹ کرتے، وہ بیٹا تو ہے نہیں صرف ایک میں نکلا چوہا ہزاروں کنستر دریا میں ڈلوا دیے اور دیوالیہ ہو گئے اور جیل میں چلے گئے. پھر قاضی نے ان سب کو بلا کر کہا بھی تمہارے سامنے ہی ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کتنے دیانتداری سے کام کیا ہے کہ سارا مال دریا میں ڈال دیا کہ کہیں کوئی اور شبہ ہی نہ رہ جائے. تو بھائی اسے معاف کرو یہ کہاں سے دے گا. وہ قاضی کی شفاعت پر ان جیل سے رہائی. نماز کی خوبصورتی کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. جب میں کہوں اللہ اکبر تو پھر میں ہوں اور میرا اللہ ہو. اللہ کی یاد میں نماز پڑھنا, اللہ کی یاد میں نماز پڑھنا. اقم الصلاۃ لذکری قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخاشعين والخاشعات القانتين والقانتات قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون قم الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. یہ ساری آیات نماز نماز نماز نماز نماز ساری آیات. ایک کا ترجمہ کرتا ہوں. ایک الگ الگ صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو یہ رکوع کیسے کر رہے ہیں لمبے لمبے, سجدے کیسے کر رہے ہیں لمبے لمبے, اور صرف میری رضا میں. صرف میں حیران ہوں صحابہ کی عظمت پر کہ اخلاص ایسی چیز ہے. ہمارا پانچواں نمبر تصحیح نیت کہ موت سے پہلے اللہ کی قسم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر جو ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے یہ تو بہت بڑے امتحان میں آ گیا ہے. یہاں بیٹھنے والا تو دعویٰ کر سکتا ہی نہیں کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں. پتہ نہیں کتنے غلط جذبے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. آپ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہو, اپنے بارے میں میں قسم نہیں اٹھا سکتا. یہ مرنے پہ پتا چلے گا کہ کس لیے تھا, اللہ کے لیے تھا یا اپنے واہوا کے لیے تھا. لیکن اس کے کہ جس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں بالکل صحیح نیت کے ساتھ کر رہا ہوں. اور صحابہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی صفائی پر گواہی دے رہا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ صرف میری رضا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے یہ میرے جو میں نبی کے ساتھی ہیں نا, یہ راتوں کو بستر سے اٹھتے ہیں اور مجھے یعنی وفائی کو. یہاں اتنی خوبصورت تہجد کی تعبیر میرے اللہ نے کی ہے. سارا قرآن خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں یہ اپنے بستروں کے ساتھ بڑی بے وفائی کرتے ہیں اور ان کے بستر فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے بدنی کیسے ہیں کہ ہمارے اوپر سوتے ہی نہیں ہیں, اتنی ہم سے بے وفائی کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر لیٹ کے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے بستر کہتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت خانے اٹھتے ہی نہیں ہیں, ہمارے بستر بھی فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اٹھتے ہی نہیں, اور ان کے بستر فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لیٹتے ہی نہیں ہیں, یہ تیرے کیسے بندے ہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون, سبحان اللہ, ہر ہر لفظ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بہت تھوڑا سوتے ہیں اور میں قربان جاؤں قرآن پر کہ میرے رب نے ہر لفظ میں تھوڑے کا مطلب استعمال کیا. کانو فعل ناقص کو کہتے ہیں, کمی پر دلالت کرتا ہے, قلیلا تھوڑے کو کہتے ہیں, من اللیل تھوڑی رات کو کہتے ہیں, ما لفظ کو مصدر بنا دیتا ہے وہ بھی قلت کی طرف اشارہ کرتا ہے, حجا معمولی نیند کو کہتے ہیں گہری نیند کو نہیں کہتے, تو کانو قلت پہ دلالت, قلیلا قلت پہ دلالت, من اللیل قلت پہ دلالت, ما قلت پہ دلالت, یجعون قلت پہ دلالت. سبحان اللہ, کب سوتے تھے. تو نماز ہماری خوبصورت ہو, نماز میں جی لگتا ہو, یہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارے اللہ سے غیب کے دروازے کھلوانے کی چابی ہے, جنت کی چابی ہے نماز. ساری امتوں کو دو نمازیں ملی, فجر کی دو رکعت, عصر کی دو رکعت, ہمیں اللہ نے پانچ نمازیں دی. ساری امتوں کو نماز جو ملی اس میں تلاوت کوئی نہیں, رکوع کوئی نہیں, تلاوت نہیں ہے رکوع نہیں ہے. ورکعی مع الراکعین کا مطلب وہ شرعی رکوع نہیں ہے, عاجزی اور تواضع مراد ہے. اس امت کو رکوع ملا, اس امت کو تلاوت ملی, اس امت کو پانچ نمازیں ملی, اس امت کو اشراق ملا, چاشت ملے, اوابین ملے, تہجد ملی, اور فرض نمازیں ملی, اور پانچ ملی, اور اذان ملی, اور مسجد ملی. پہلی امتوں کے پاس مسجد نہیں تھی, ہر ایک کے الگ الگ عبادت خانے تھے, ہمیں مسجد ملی. مسجد کی نماز 27 گنا زیادہ کر دی گئی. ہمیں جمعہ کی نماز ملی کہ جمعہ سے جمعہ تک پورے ہفتے کے گناہ معاف ہونے کا اعلان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن پسند کیا تھا, لیکن اللہ نے یہود سے کہا ایک دن مجھے پسند ہے تم ڈھونڈو, انہوں نے ہفتے کو پسند کیا. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا ایک دن ہمیں پسند ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اسے پسند کرو, انہوں نے اتوار کو پسند کیا. جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں کیا, اللہ نے خود ہی بتا دیا مجھے جمعہ پسند ہے, جمعہ کے دن الگ نماز پڑھو خصوصی, اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. بھائیو, خواجہ سلطان باہو بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں, ان کا شعر ہے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو, سائے سائے وریاں کرے عبادت تو کولو اللہ تو رہے بیگانہ ہو. کہ علم کے بغیر جو فقیری ہے, علم کے بغیر نہ دین ہے نہ فقیری ہے نہ تبلیغ ہے نہ تصوف ہے, علم کے بغیر جہالت ہے, اندھیرا ہے, تاریکی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ کتنا مشہور ہے کہ علم کے بغیر اپنے پوتے کو لے کر حضرت دعا فرما دیں اللہ مجھے خیال آیا کہ ان بھائی نے تو کہا اللہ اس میرے پوتے کو عالم بنا دے, اندر نہ سوال اٹھا. تو تھوڑے دیر کے بعد مولانا نے خود فرمانا شروع کیا کہ دیکھو میرا صالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو دیکھو میرے دوست, نیک سیکھنے کا طریقہ صحابہ والا, جس چیز بیڑا پار ہو جائے گا. میں رامائن پڑھتا تھا اور مدرسے کا ایک امیر ہوتا تھا جو جمعرات کو جماعتیں بنانی اور بھیجنی, تو میں مدرسے کا امیر تھا. تو کچھ حالات مولا احسان صاحب دامن برکاتہم مجھ سے لیا کرتے تھے روزانہ کے لحاظ. تو جنوری کا مہینہ تھا, سردی شدید تھی, یہ 76 کی بات ہے. تو میں برآمدے میں کھڑا انتظار کر رہا تھا. مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت تھی, انہوں نے کروٹ بدلی, برآمدے میں سوئے ہوئے تھے. مولانا احمد بٹلا صاحب بھی ساتھ سوئے ہوئے تھے. تو مولانا عبد الرحمان صاحب نے کی ہائے, تو مولانا بٹلا صاحب فرمانے لگے, مولانا خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہنے گے احمد سر میں شدید درد ہے, یہ میں نے سن لیا. تو اس وقت رائمنڈ کے مدرسے میں تھرموس رکھنا جرم تھا, تھرموس جس کا پکڑا جاتا اس کی خوب خدمت ہوتی تھی. پھر بھی دو چار لڑکوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا چائے گرم پینے کے لیے, تو وہ مجھے پتا تھا تھرموس کس کے پاس. تو ابھی مولانا احسان صاحب نکلے نہیں تھے, تو میں نے دوڑ لگائی اوپر گیلری میں گیا, اور بدی الزمان ہوتا تھا چار باغ کا ہمارا ساتھی, اس کے پاس ہوتا تھا تھرموس. تو میں نے اس کا تھرموس اٹھایا اور چادر میں چھپا کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اتنے میں مولانا تشریف لائے اور ہم دونوں چل پڑے ان کے گھر تک. میں ان کو جو کچھ وہ پوچھتے تھے روزانہ کے لحاظ سے وہ میں ان کو بتا دیتا تھا. تو وہاں چلتے چلتے وہ گھر تشریف لے گئے, تو میں نے وہیں سے چھلانگ لگائی دیوار پار کی اور کھیتوں میں سے دوڑتا ہوا بازار پر. وہ بازار یہ نہیں تھا جو آج ہے, ایک ہوٹل شیخ کا, ایک پال کا, ایک پہلوان کا, ایک تھا مہواتی علی خان اس کا, اور ایک اس وقت انور بھائی ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کا, یہ چار پر. اور یہ عشاء کے ساتھ ہی بند ہو جاتے تھے. میں نے کہا یا اللہ کوئی ہوٹل کھلا ملا دے, میں آج اپنے استاد کو چائے پلا دوں گرم گرم. تو میں نے دیکھا سارے ہوٹل بند, تو ایک ہوٹل کھلا نہیں تھا, بند تھا, لیکن اندر لائٹ جل رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ یہ یہاں لائٹ جل رہی ہے, یہاں کوئی اندر لوگ بیٹھے. میں نے دروازہ کھولا تو انور بھائی اپنے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا انور بھائی چائے چاہیے. وہ کہنے لگا بھائی میں تو سارا دن بنا کے تھک گیا ہوں, یہ دودھ پڑا ہے, یہ چولہا پڑا ہے, تو خود بنا لے. میں نے کہا میں بنا لوں گا, بس صرف تم مجھے اجازت دو. انہوں نے اجازت, میں جلدی جلدی چاہے ہونا ہی. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی سر درد کی گولی ہے؟ اب بھلا ہوٹل میں سر درد کی, وہ ہوٹل بھی رائن والے 1976 والے. وہ کہنے لگا ادھر یہ الماری میں دیکھ, شاید کوئی پڑی ہو. تو میں نے جو الماری میں دیکھنا شروع کیا, تو اس زمانے میں ایک گولی آتی تھی ساری دان, یہ پیناڈول کی طرح, اور ساری دان اس گولی کا نام, کیونکہ میں بچپن سے سر درد کا مریض ہوں. تو وہ میں نے ساری دان دیکھی تو میں خوش ہو گیا, میں نے شوگر گولی بھی میں, اور میں نے چائے جانا گولی توڑ لگائی اور کرنا مولانا درواں صاحب کیسے پاؤں دبائے. تو انہوں نے رضائی سے سب نکالا, مجھے دیکھا, ہاں کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ سر درد کی گولی ہے اور یہ چائے ہے, آپ نوش فرما لیں. تو ان کے ایک دم دعا نکلی, مجھے یقین ہو گیا میرا کام بن گیا. کیونکہ دعا لی نہیں جاتی, دعا کروائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی. میرے لیے خصوصی دعا کر, اور یہ ہمارے پٹھان بھائی کہتے ابھی ہاتھ اٹھا, ابھی دعا کوا. وہ خاص دعا کرے گا تیرے لیے جو اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا, دعا کوا. دعا لی جاتی ہے, کروائی نہیں جاتی. خصوصی دعا وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل سے نکلے یا آپ کے اپنے دل سے نکلے, وہ ہوتی ہے خصوصی دعا. پھر کرواتے ہیں کہ کرو دعا, اس سے تھوڑا ہی دعا نکلتی. وہ جو نکلتی ہے نا خود, وہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں, غیر مسلم کی بھی نکلے گی نا دل سے تمہارے لیے تو اللہ قبول کرے گا تمہارا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. اور دعا ملتی ہے خدمت سے. ایک دفعہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہوئے حیرت سی ہو رہی ہے کہ پہلا جوڑ ہے جو ان کے بغیر ہو رہا ہے، 50 سال ہو گئے ان کے ساتھ زندگی گئے، ہمارے دو بہت بڑے سائے ہم سے اٹھ گئے، ایک عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بہت صرف تبلیغ والوں کا سرمایہ نہیں تھے، پوری امت کا سرمایہ تھے، پوری انسانیت کا سرمایہ تھے. آئے وشاق گئے وعدہ فردا لے کر، ابو نے ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، وہ جو بیچتے تھے دوا اے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جو بہت بڑا نقصان، بہت بڑا صدمہ، اس وقت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، 250-300 کا مجمع، اور ہم ڈائمنڈ کے طلبہ 40-40. تو اقرآ صاحب رحمت اللہ اکثر آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتے اور ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے، تمہیں علم ملے گا دعا سے، کسی کی تمہیں دعا لگ جائے گی اور اللہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا، اور دعا ملے گی خدمت سے. بس اتنا کا بیان جو مجھے یاد ہے، اگلا پچھلا یاد نہیں. اور دعا ملے گی خدمت سے، اور خدمت یہ بزرگوں کی نہیں جن کے آگے پیچھے خادم پھر رہے ہیں، اس مجمع کی جس میں بے بس بے کس فقیر معذور لوگ جو پھر رہے ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت کرو گے تو کوئی تمہیں دعا دے جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا. تو بھائیو، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مدرسوں میں داخل ہو جائیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں علماء سے پوچھ کے چلیں، ان سے ربط رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعا لے لیں. دعائیں تو تقدیر بدل دیتی. '90 میں مجھے حج پہ دو بیبیاں ملیں، پوری وہ تھیں ہمارے علاقے کی طرف کی، ہماری بولی بول رہی. میرا وہ دوسرا حج، کہہ لیں گے پوترا سی کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا، ہم گم ہو گئی ہیں، ہمیں راستے تو ڈال. میں نے کہا ماں جی میں تو آپ نواں، میں تو انہوں کتنے راہ سے لاوا، میں تو خود نیا ہوں. کوئی عطا پتا تو انہوں نے کارڈ نکال کے دکھایا کہ یہ کارڈ ہے. میں نے کہا ماں جی مجھے خود نہیں پتا یہ کارڈ کا ایڈریس، میں تمہیں ادھر لے جاتا ہوں جدھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہاں تمہاری بلڈنگ کی عورتیں آئی ہوں گی، ان کے ساتھ چلے جانا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سانتا ہو دوے نہیں پتا لگتا پیا. تو میں ان دونوں بیویوں کو لے گیا، وہ دونوں 70-80 سال میں تھی. وہاں جو باب النساء تھا وہاں چھوڑ دیا. میرے ساتھ میری والدہ، میری پھوپھی، میری بیگم تھی. تو میں ان کو لے کے جب ایک میرے مدینے کے دوست نے مجھے اپنا گھر پورا دے دیا تھا رہنے کے لیے، جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو وہ دونوں بیبیاں وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوں. میں نے کہا اما جی وہ تھی کتنے آ گیا کہ پتر مڑ بول گئی ہیں. پھر بھول گئی. اچھا آؤ میرے ساتھ. میں نے دونوں کو ساتھ لیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلا، چائے پلا، میں ان کا انتظام کرتا ہوں. تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ گاڑی بھیجو، اس نے گاڑی بھیجی تو میں اس کے چلا گیا پر شاپ پر، اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، اس کے دفتر چلا گیا. میں نے کہا دیکھو یہ کارڈ ہے، اٹھو اور مجھے یہ بلڈنگ تلاش کر کے دو. وہ کہنے کا میں بھی نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا ڈھونڈنی ہے، چل میرے ساتھ. میں نے اس کو اس کے دفتر سے اٹھایا اور ہم کوئی آدھا پونا، اس وقت چھوٹا سا مدینہ تھا، 1990 کا آدھا پونا گھنٹہ ہم گھومتے گھومتے گھومتے آخر وہ ہمیں بلڈنگ مل گئی. تو ہمیں اس میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا. میں واپس آیا تو وہ دونوں سوئی پڑی تھی کھا کے پی کے. میں نے کہا اما جی اٹھو تھوڑا گھر ویک آیا تمہیں چھڈا وا. تو ان میں سے ایک بڑھیا کہنے کے پترا اللہ تینوں اپنے سونے دیا زیارت کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. میں نے اپنی بیگم سے کہا یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر اب تک صرف ایک نافا ہے. ہر سال اللہ لے جاتا ہے ہر سال اللہ لے جاتا ہے. میرے دوست جواد وسیم صاحب وہ ملتزم پہ نفل پڑھ کے نا دعا مانگ رہے تھے اور میں طواف کرتے کرتے کرتے گزرا تو میری نظر پڑ گئی. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آمنا سامنا ہو جائے تو ملاقات کر لیں ورنہ پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو وہ دعا مانگتے مانگتے انہوں نے اوپر دیکھا تو مجھ پہ نظر پڑی. دعا چھوڑ کے بھاگ کے آ گیا مجھے ملے. کہنے کہ تمہیں پتا میں کیا دعا مانگ رہا تھا؟ نہیں کہا میں یہ مانگ رہا تھا یا اللہ. بولی تارے جمیل تو آیا ہوگا اما کی دعا اس کو لگی ہوئی ہے. تو وہ ہے کہاں یہ تو مجھے بتا دے ملا. ایو ہم اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کریں علماء کی خدمت کریں غریبوں کی خدمت کریں. غریب غریب ہوتا ہے چاہے وہ فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو. مجھے اس کی غربت کو دیکھ کے مدد کرنی. مجھے یہ نہیں دیکھنا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے داڑھی ہے کہ نہیں ہے. غرب غریب ہے گھر میں روٹی نہیں. مجھے اس کی مدد کرنی. جب ہم علماء کی خدمت کریں گے اللہ ہماری نسلوں میں علم لے کر آئے. ایسے میرے بھائیو ذکر اللہ کی یاد کا نام ہے. سبحان اللہ تو اس کا اظہار ہے. سبحان اللہ اظہار ہے. الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اظہار ہے. اور ذکر اصل میں یاد کو کہتے ہیں. یاد یاد آ رہی یاد آ رہی. آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر یاد آ جاتا ہے تو ایک کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اس کو کہتے ہیں ذکر. اس کا ابتدائی درجہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کا ابتدائی درجہ ہے استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ابتدائی درجہ. اصل ذکر عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے یاد. یاد کہ دل ہر وقت اس کی یاد سے بھر جائے. ہر وقت اس کی یاد سے دل بھر جائے. اس کے لیے کرنا یہی پڑے گا کہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کے یہ تین تسبیحات کو پڑھنا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کو کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جا کر بازار میں نکلتے ہوئے نظروں کو جھکانا ہوگا. چونکہ جب نظر بے باک ہو جائے یا نظر بے حیا ہو جائے تو پھر دل میں اللہ کی یاد ٹکتی نہیں نکل جاتی بلکہ کوئی چیز بھی نہیں ٹکتی. نظر کی حفاظت سے حافظہ تیز ہوتا ہے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اب نابینا لوگوں کو دیکھو ان کے کیسے حافظے ہوتے ہیں. کیوں دیکھنے سے جو حافظہ خراب ہوتا ہے ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم سے کئی گنا زیادہ ان کا حافظہ ہوتا ہے. کوئی دیکھتے ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے ہمیں نظر دی موت تک باقی رکھے ہماری دی ہوئی ہمیں دی ہر نعمت. ہم اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں. جتنا ہماری نظر جھکے گی ہماری یادداشت بھی باقی رہے گی اور اللہ سے تار بھی جڑ جائے گا. ہماری نماز خوبصورت ہو جائے گی اور ہمیں یکسوئی نصیب ہوگی ہر چیز میں. ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے غافل کر دے اس سے میں نے نظر کو چکانا ہے. صرف عورت کو دیکھ کر نہیں صرف لڑکی کو دیکھ کر نہیں. جو چیز مجھے اللہ سے غافل کرتی ہے مجھے اس سے اپنی نظر کو چکانا ہے. تو ہمارا سینہ روشن ہو جائے. پھر آپ 24 گھنٹے ذکر والے ہیں. صرف 3 تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن آپ 24 گھنٹے ذکر والے ہیں. اگر اللہ کی یاد سے دل منور ہو جائے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے. میرے نبی بہت کم یوں بیٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے. بہت کم. 24 گھنٹے لمحے لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے، لمحے لمحے اللہ سے مانگتے تھے. اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا لمبا، یہ میرے نبی سے شاید ہی ثابت ہو. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں ثابت نہیں، میں کہتا ہوں شاید ہی ثابت ہو. دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا. ان دعاؤں کا اہتمام یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور بھائیو، اس دنیا کی اصل خرابی ہے اس میں خوبصورتی کو لانا پڑتا ہے، دنیا کی اصل گندگی ہے اس میں صفائی کو لانا پڑتا ہے، جس کو میک اپ کہتے ہیں. پوری دنیا کے انسان روزانہ برتن دھو کے پھر اس میں روٹی کھاتے ہیں، رات والے گندے برتن میں کوئی کھاتا ہے؟ روزانہ نہاتے ہیں، نہیں تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، بدلتے ہیں. عورتیں سنگھار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں. میرے بھائیو، ایک میک اپ ایسا ہے جو نہ اترتا ہے، جس کے لیے نہ پیسہ چاہیے، جس کے لیے نہ کوئی دولت چاہیے، اور وہ ایسا میک اپ ہے کہ آپ کی ہر چیز کو خوبصورت کر دے گا. وہ ہے تبلیغ کا چوتھا نمبر، اکرام مسلم اخلاق. اکرام حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ وہ نمبر ہے جو پورے دین کو خوبصورت کر دیتا ہے، جو مجھے آپ کو خوبصورت کر دیتا ہے، جو پوری تبلیغ کو خوبصورت کر دیتا ہے. اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، محبت دیں، غیبت سے بچیں، طنز و طعنہ سے بچیں. یہ دلوں کو پھاڑ دینے والے کام ہیں، غیبت کرنا، طنز، طعنہ، ڈانٹ ڈپٹ، کھڑے کھڑے بے عزت کر دینا، یہ چیزیں دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، دلوں کو توڑ دیتی ہیں، دلوں کو ویران کر دیتی ہیں. ساری شریعت کا حسن اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن اچھے اخلاق ہیں، سارے علم کا حسن اچھے اخلاق ہیں، سارے تصوف کا حسن اچھے اخلاق ہیں، سارے دین کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، پوری زندگی کا حسن و جمال اچھے اخلاق ہیں، پورے گھر کی خوبصورتی، 4 ایکڑ میں گھر خوبصورت نہیں بنتا، اچھے اخلاق سے گھر خوبصورت بنتا ہے. سونے کی چارپائی ہو، چاندی کی میخوں سے جڑی ہو، ہیرے جواہرات لگے ہوں، سونے کی پلیٹ میں کھانا ہو، اور اولاد بدتمیز ہو کے بولے، ماں کی نیند اڑ جائے گی، اسے سونے چاندی کے بیڈ پہ نیند نہیں آئے گی. خامد بدتمیز ہو کے بولے، اس کے آنسو نہیں رکیں گے. بیوی بدتمیز ہو کے بولے، خامن کا جی چاہے گا گھر کو آگ لگا کے نکل جاؤں. اولاد بدتمیز ہو کے بولے تو ماں باپ کے کلیجے شک ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولیں تو اولاد کا جی چاہتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے. سارے دین کو خوبصورت بنانے والی چیز، ساری تبلیغ کو حسین بنانے والی چیز میرے نبی والے اخلاق ہیں. اور 90% اخلاق، مجھے دیکھو، اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل، آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اتنا بڑا آدمی ہے. 1818 ہوا اور میں 1416 ہجری میں اردن جماعت میں گیا، وہاں اربد گئے، وہاں سے حضرت معاذ کے مسجد میں بیان تھا، وہاں گئے. میں فارغ ہو کر فاتحہ پڑھنے اندر مقبرے میں گیا تو سارا مقبرہ خوشبو سے بھرا ہوا، خوشبو آ رہی. کتنے بڑے آدمی ہیں اور کہہ رہے معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کجی بتائیں تو جو مجھے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں. اب نے زبان باہر نکالی اور ان دو انگلیوں سے پکڑا یوں. اور پھر فرمایا کف علیک لسانک, معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا. یہ ایسے کر کے کیوں بتایا, سیدھا کیوں نہیں فرمایا معاذ زبان پہ قابو رکھنا؟ کہ میرے بھائیو اللہ کی قسم مشکل ترین کام ہے زبان پہ قابو پانا, اس کو غیبت سے روکنا, اس کو طنز طعنے سے روکنا, اس کو بے اکرامی سے روکنا, اس کو ڈانٹ ڈپٹ سے روکنا. اولاد کو بھی عزت سے پکارنا سیکھنا ہے. ڈانٹ ڈپٹ, مار پٹائی, بے عزت کرنا یہ تربیت کا راستہ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو, اپنی اولاد کا اکرام کرو. ہم باہر بہت لوگ کا اکرام کرتے ہیں, اولاد پہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں, ان کو تبلیغ میں لگانے کے لیے ہمدردی ہوتی کہ میری اولاد بھی تبلیغ میں لگے, لیکن لگانے میں ہم سے ایک چوک ہو جاتی. ہم نرمی اور محبت کی بجائے زبردستی کرتے ہیں, وہ باغی ہو جاتی, باغی جاتی. میرے نبی کا معمول کیا تھا حضرت فاطمہ کے لیے؟ حضرت فاطمہ اور آپ کے گھر میں بس یہی حضرت فاطمہ کا گھر ہے اور یہ میرے نبی کا گھر ہے, بس دو گھر بیچ میں تھے امہات المومنین کے, تیسرا حضرت فاطمہ کا تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ کی زیارت کو دوسرے دن تیسرے دن کبھی روزانہ آتے ہیں, روزانہ. جتنی کفار جگر گوشہ رسول گھر میں آ رہی ہیں, میرے نبی کبھی زمین پہ بیٹھے, کبھی چارپائی پر بیٹھے, کبھی لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر. تو اللہ کی قسم میرے نبی کھڑے ہو جائے. بیٹھے نہیں رہتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی کھڑے ہوئے, اپنے بچوں کے لیے کبھی کھڑے ہوئے. اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, جو اس کے بعد خود ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ میرے ساتھ کے ساتھ یہ تک اکرمو اولادکم. اور حضرت فاطمہ کا بھی یہی معمول تھا, اولاد کو بھی بتا رہا ہوں, بہت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جب کبھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آتے حضرت فاطمہ دوڑ کے جاتی, کھڑی ہو جاتی اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور ہاتھ کا بوسہ لیتی, پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر اپنے باپ کو چارپائی پہ بٹھاتی, اس کے بعد خود بیٹھتی. اب نوجوان نظر آ رہے ہو, اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرو پھر دیکھو ان کے سینے سے کیسی دعائیں نکلتی. تم بخیر ٹول بخیر پہ چلو, بخیر ٹول بخیر. ایک اور لفظ بولتے ہو پتہ نہیں تھوڑے معاشے کے اڑے معاشے پتہ نہیں ہو کیا. اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرو پھر آپ دیکھو کہ ماں باپ سے کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ کرو پھر دیکھو ان سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں اور کس طرح آپ کے قدموں میں پڑتے ہیں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے, تبلیغ میں تو اللہ لگاتا ہے. میں زبردستی لگانے کی کوشش کروں گا, میں لائی کر دوں گا بچوں کو. علم اللہ دیتا ہے, میں زبردستی عالم حافظ بنانے کی کوشش کروں گا تو میں انہیں ضائع کر دوں. ہمیں عزت دینی ہے, ہمیں محبت دینی ہے, اپنی بیوی کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتے داروں کو. میں ہائے ہائے میرے نبی کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں ہے، کیوں کہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اللہ کا جب دیدار ہوگا نا جنت میں تو جمعے جمعے ہوا کرے گا، جمعے جمعے ہر جمعے، اور جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، تو جمعہ آئے گا 7000 سال کے بعد، اور ابھی آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 10000 سال ہوئے ہیں، 10000 سال تقریباً، کوئی ایسی گنتی تو ہے نہیں محدد متعین، لیکن تقریباً 10000-15000 سال، لیکن وہ 7000 سال 7 منٹ لگیں گے، کیونکہ ٹائم کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، جمعے جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے، اور صدیق اکبر، واہ، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامتا ولی ابی بکر خاصتا، اللہ جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق کو دیدار خاص، تو جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو کہیں گے یا اللہ، اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو، سبحان، میرے نبی نے فرمایا ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، خوش ہو راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں، سبحان، تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، تو ہم بڑی غفلت کی نمازیں پڑھتے رہے، تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دیں، اب ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھ جیسے نمازیں پڑھی سجدے کی دیکھے بغیر، آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں، لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن ندید رخ یار، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم دنیا میں میرے بندے، میں تمہارا مالک آقا، تمہاری ذمہ میری بندگی، میرے بندو اب تم جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان کو کھلایا پلایا جاتا، جو موج کرو مزے کرو، تو جب اللہ پردہ ڈالے گا کہ جاؤ بھائی اگلے جمعے، تو کہیں گے نہیں ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے بس تجھے دیکھنا ہے، تو سے باتیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری بیویاں اداس ہو گئیں، بیویوں سے مراد ہے حوریں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی اس مجلس میں، حوریں اپنی جگہ پر ہوں گی، وہ کہیں گے استقنا الی حالینا، تو اللہ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئے ہیں ہمارے خامدوں کو بھیج، وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہم تو جدید، ٹھیک ہو، اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، معراج میں گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، تو میرے نبی کو تو جنت بھی چھوٹی لگ رہی ہے، عورت کی کیا حیثیت، عورت کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہمیں زندگی سکھانی تھی اور سکھائی کہ گھر میں خامن کے طور پر مجھے کیسے رہنا ہے، آپ نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی بالجنہ، میں بالکل میرے ہوش اڑ گئے یہ حدیث پڑھ کے، عائشہ دلداری کے لیے ہے، عائشہ جس دن سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی، اکبر، میں بھی بیمار ہوا تو مجھے اسٹینڈ پڑا تو ایک ہمارے وہ بزرگ خاتون پوچھنے آئی، تو ہمارے پنجاب کا زمینداروں کا کلچر ایک جیسا ہی ہے، تو ادھر وہ لالیاں کے قریب سے آئی، وہ ہوگی کوئی 80 سال سے اوپر ان کی عمر، کہنے لگی بیٹا تو نے گھر کی زندگی اس وقت بتانا شروع کی جب ہمارے گھروں والے مر گئے، بھلا اگلا جملہ سن، بھلا کبھی ذمہ دار بھی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ میں تو اسی گھرانے میں میں تو دیکھتا ہوں اپنے بڑوں بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے کس طرح جلاد تھے وہ گھروں میں، باہر اتنے اخلاق والے اور گھروں میں ایسے سخت ایسے سخت. تو تمہیں اس کے کہنے کے بے پترا تو انسانوں کا سمجھائی جدا ساڈے لگ ٹپ گئے مر گئے. بلا کدی زمین دارا ماں تزوش تو ما زوش تو الا بے وحشت. شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے میرے رب کی وحی آئی، پھر میں نے وہ قدم اٹھایا سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کا حسن ہے. ایک دفعہ ایک خاتون مجھ سے ملی، ان کا خامن اربوں پتی نہیں تھے کھربوں پتی تھے کھربوں پتی. وہ اتنا روئی میں ما قسم للناس شیء اقل من الحلم. فرمایا دو چیزیں آسمان سے بہت تھوڑی اتاری گئی ہیں، ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق. اور ان دونوں کا موازنہ کرو تو یقین والا بہت بڑا مجمع اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اخلاق والے افراد بھی نہیں مل رہے. انہیں معاف کرنا آتا ہو، زبان غصے کے وقت اس کو قابو کرنا آتا ہو، جھک جانا آتا ہو، چھوٹے کے سامنے بھی جھک جائے اور بڑے کے سامنے بھی جھک جائے. کیا خوبصورت بات ہے میرے نبی کی، بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. تو کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا. محبت کرنا سیکھنا ہے. محبت کے لیے پیسے نہیں چاہیے، صرف ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کر. اور ہم غیبت چھوڑ، اپنے ساتھیوں کی کمیاں پکڑنا چھوڑ، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے نوکروں کی، اپنے ساتھیوں کی. میں اس کو وسیع کر کے بتا رہا ہوں، صرف مسجد کے ڈھائی گھنٹے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، وسیع کر صرف مرکز کی حد تک کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. 24 گھنٹے کی زندگی میں جن جن سے میرا آپ کا واسطہ ہے، درگزر کرنا سیکھ، چپ رہنا سیکھ، معاف کرنا سیکھ. یہ میک اپ ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ وہ حسن ہے جس کو نہ بڑھاپا مٹا سکتا ہے، نہ پانی مٹا سکتا ہے، نہ پسینہ مٹا سکتا ہے. اور یہ قیامت کے دن میرے نبی کا وعدہ کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. میں قربان جاؤں، ہم اپنے ساتھیوں کی پردہ پوشی کریں، پردہ دری نہ کریں. مزاج شریعت کیا ہے؟ مائز اسلمی جو سامنے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ. تو آپ کا تو اٹھو لگاؤ. ارے آپ نے منہ یوں پھیرا کہ نہیں کوئی نہیں کیا، چلا جا. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. وہ وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گئے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں. آپ نے منہ یوں پھیر، چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا، چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. وہ گزر گیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا چوتھی دفعہ، کوئی نہیں کیا، چلا جا. سبحان اللہ، وہ چوتھی دفعہ ادھر آئے، میں نے کیا ہے مجھے پاک کرو. 4 دفعہ جب ہو گیا اقرار، تو آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا. اے بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ میرے رب کی قسم کو ایک آدمی کہہ دیتا جی نشے میں ہے تو آپ حد ہی ختم کر دیتے کہ جی نہیں یہ نہیں نشے میں نہیں. اوہو، پھر آپ نے اس کو بچانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا. بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بگا دیتے، کہ جی نہیں دیوانہ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا اچھا لگاؤ ہاتھ، جب ان کو پتھر پڑے تو دو شخص آپس میں کہنے لگے اچھا بھلا اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اپنے آپ کو رسوا کیا خود ہی اس نے. جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لو ستر تبو بے صوبت، کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا. یہ کہتے سائے ان سے جب یہ گناہ ہوا تو یہ ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا. ان کا ٹھیک ہے توبہ کر لے اللہ معاف کرے، لیکن قرار نہیں آیا. حضرت عمر کے پاس گئے، عمر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. صاحب نے فرمایا توبہ کرو اللہ معاف کر دے. تو پھر یہ گئے ثابت بن حضال ایک انصاری، ثابت مجھ سے گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بتا دو. وہ بتانے کے لے گئے، حد لگ گئی تو آپ نے حضرت ثابت کو گلا دیا کیوں بھیجا تھا میرے پاس. ایو محبت کرنا سیکھیں، کہیں ہم خشک پتوں کی طرح بکھر نہ جائیں، کہیں کٹی ہوئی فصل کی طرح نشان نہ مٹ جائے. محبت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، پردہ پوشی سیکھیں. تو جب وہ حد لگا کے جا رہے تھے تو سامنے ایک گدھا مرا پڑا تھا، ایک گدھا مرا پڑا تھا، بدبودار ہوا پڑا تھا. صاحب نے ان دونوں کو بلایا، او بھائی آپ دونوں ادھر آؤ. جنہوں نے مائد اسلمی کو کہا تھا کہ کیسے اپنے آپ کو ذلیل کیا، آپ نے کہا یہ گدھے کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ. اور کہنے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم یہ مردہ بدبودار گدھے کا گوشت کھائیں. آپ نے فرمایا ابھی جو پہلے تم نے اس اللہ کے بندے کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے زیادہ سخت کام تم نے کیا ہے، تم تو اس کی غیبت کر رہے ہو، اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا. وَإِنَّهُ لَمُنْغَمِسٌ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. بھائیو دین کا حسن، علم کا حسن. میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر ڈیرے میں تو ایک ان پڑھ دیہاتی اللہ اس کی بخشش کرے فوت ہو گئے، اپنے بیٹے کو لے کر آیا. کہ مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑھیا کوئی نہیں، یہ میرا بیٹا پڑھ کے تو آیا ہے سیکھا کچھ نہیں، ایک مدرسے سے فارغ ہو کے آیا تھا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کے آیا تھا. کہتا یہ میرا بیٹا پڑھیا تو ہے پر کڑھیا کوئی نہیں، پڑھا ہے سیکھا کچھ نہیں. میں کیوں کہ اس کو تو ماں باپ سے بات کرنے کا ہی سلیقہ نہیں ہے، اتنی بدتمیزی سے بولتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی نے اپنے بیٹے کے 10 سال کی پڑھائی کو ایسے کاٹا ڈال دیا کہ اس کو تو ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا چوتھا نمبر یہ ہماری خوبصورتی ہے، اور اس وقت ہم اس کے شدید محتاج ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کے پر پردہ ڈالیں، اور اپنی اولاد کو عزت دیں، بیوی کو عزت دیں، ماں باپ کو عزت دیں، اپنے نوکروں کو عزت دیں، کہ اس سے دل جڑ جاتے ہیں. اور جب طنز ہوتا ہے، جب تانے ملتے ہیں، جب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، جب سختی ہوتی ہے تو دل پھٹ جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ دل ٹوٹ جائے پھر اس کا جڑنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے قرآن میں، المصباح فی زجاجہ، اور شیشے میں ایک عیب ہے ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. اور دلوں کو توڑنے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہے، اور دلوں کو جوڑنے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہے. میرے اللہ کی قسم پوری دنیا کے شہد کے خزانوں میں وہ مٹھاس نہیں جتنی میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بچوں اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ. بچے بولنا سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے، چپ رہنا سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. چپ رہنے سے میری مراد ہے جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، یہ نہیں کہ دعوت دینے سے چپ ہوں، نہیں، غیبت سے، گالی سے، جھوٹ سے، طنز سے، طعنوں سے. خاص طور پر اولاد جب جوان سے بول سے، طرف گزر سے، چشم پوشی سے، نظریں بند کرنے سے ہم دلوں کو خرید لیں گے، پھر جو مرضی جہاں مرضی بیچ دیں. اور بھائیو، اخلاص ایسی چیز ہے جس کا دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے. مرتے دم تک موت پہ پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے، یہ کسی اور کے لیے کر رہے تھے. طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الہدى وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة وذلک دین القیمة نصیق من بین فرس و دبن لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ نے یا دین کو خالص کا لفظ استعمال کیا ہے یا دودھ کے لیے قرآن میں خالص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کسی چیز کے لیے مجھے یاد نہیں پڑتا، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اپنی یادداشت پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک خالص کا لفظ یا دین کے ساتھ یاد پڑتا ہے قرآن میں، یا مادی چیزوں میں دودھ کے ساتھ، لبنا خالصا. لبن دودھ کو ناخالص کرنے والی دو چیزیں ہیں، فرسن و دمن، خون اور گوبر. تو اللہ کہتا ہے میں گوبر اور خون کو جدا کر کے خالص دودھ تمہیں پلاتا ہوں. تو میرے آپ کے دین، تبلیغ، سارے کاموں، سارے دین کی شکلوں کے لیے، دیکھو بھائیو، صرف تبلیغ ہی دین کا کام نہیں ہے، بہت سے لوگ کسی اور طرح سے دین کا کام کر رہے ہیں. ہمیں سب کو عزت دینی ہے، تقابل نہیں کرنا ہے، تقابل نہیں کرنا ہے، تقابل نہیں کرنا ہے. کسی کام کرنے والے کی کمی کو دل میں نہیں لانا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سب کو عزت دیں، سب کا احترام کریں. کوئی ایک آدمی کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے تو وہ بھی محسن انسانیت ہے. بے شک اس دعوت سے بڑھ کر کوئی کام اونچا نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں بھائیو تقابل نہیں کرنا ہے. اس سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس سے رجب پیدا ہوتا ہے، اور اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے، جس سے ہم اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین کے لیے بھی ایک گوبر ہے، ایک خون ہے. دودھ کے لیے گوبر خون کو اللہ خود صاف کرتا ہے، من بین فرسن و دمن، ادھر گوبر ادھر خون، لبنا خالصا، وہ چیز جس میں کوئی ملا ہوا نہ ہو اسے خالص کہتے ہیں. الا للہ الدین الخالص مخلصین له الدین. تو دین کا گوبر اور خون کیا ہے، وہ ایک حدیث سن لو. مادیبان جائعان ارسلا فی غنم بے افسد لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. دو باتیں دین کے دودھ کو ناخالص بنا دیتی ہیں، ایک مال کا طلب، نہیں طلب تو حلال ہے، مال کی حرص، مال کی حرص، مال کا لالچ، اور ایک بڑا بننے کی حرص اور بڑا بننے کا لالچ. ایک ہے عزت نفس کی طلب، وہ جائز، میں اپنے لیے عزت کا طلبگار ہوں. بڑا بننے کی ہوس، بڑا بننے کی حرص، یہ اور مال کی حرص، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خاص مطلب کیا ہے، جھوٹ، دھوکا، فراڈ، فریب سے کمانا. اور بڑا بننے کی حرص کیا ہے، اسکیمیں بنانا، میں آگے بڑھ جاؤں، میرا نام آ جائے، میں شورا میں آ جاؤں، میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں. اور عزت نفس کی طلب کیا ہے، کہ مجھے بے عزت نہ کیا جائے، مجھے عزت دی جائے. یہ تو جانور میں بھی ہے یہ بات. جی جائے کہ ہمارا ملازم تھا، اس کا نام تھا الادتہ قصائی. تو وہ اس کو ہم دتو کہتے تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا جی اے ہے دتو قصائی. میں نے کہا وہ آ گیا، گلاس دینا. علی ہاں اس نے جوتا اتارا بیل کے سامنے اور ایک اس کے سر میں مارا، ایک دو تین چار پانچ، وہ چھ سات جوتے اس کے سر میں مارے اور پھر کہنے لگا میاں صاحب پٹھے ڈالو، چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. اب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی چکر ہے. کہا جی کوئی چکر نہیں ہے، اس بیل کو آپ کے نوکر نے کہیں مارا ہے، اس نے اپنی بےزتی محسوس کی اور غصے میں چارہ کھانا چھوڑ دیا، جب اس کو لتر پڑ گیا تو نے کہا چلو میرا بدلہ ہو گیا اب میں کھا لیتا ہوں. تو عزت نفس کی طلب اخلاص کے منافی نہیں ہے. بڑا بننا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، آگے آگے نظر آنے کی خواہش کرنا، یہ تباہی و بربادی. اللہ کا شکر ہے ہمارا مجمع مخلصین کا ہے، اللہ کا احسان ہے جیسا مجمع اللہ نے تبلیغ والوں کو دیا ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا مجمع نہیں ہے. کون سی تحریک ہے جو ایک سال کے لیے چارٹ بھیج دے اور لوگ خوشی سے چلے جائیں؟ کیمرون جا رہے ہیں، چارٹ جا رہے ہیں، صومالیہ جا رہے ہیں، سوڈان جا رہے ہیں، قبریں ادھر ہی بن گئیں. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت مجمع دیا ہے. آپ سب انتہائی مبارک بھائی ہیں جو اس دین کی نسبت پر یہاں تشریف لائے ہیں اور اپنے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں اور مذاکرے سن رہے ہیں. کچھ چند باتیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. میرے باتوں میں کوئی بات ناپسند آئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرما دیں، کوئی دل کو لگ گئی ہو تو کھڑے ہو کے نام لکھا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا احسان ہوگا. تو کون بھائی کتنے وقت www.attableague.com the reviver of